Waƙar ce za mu fara Allah ka ba mu sa'a don sada yawan zumunta don sada yawan zumunta sa'ar idan ka ganta nasara ga in ka samu to ka bu fadin iyaye sai ka bu fadin iyaye asai data ce muku asai data asai data fadin bawai asai data fadin bawai rawa zai fi idan na ganga idan ka gibi yanki don ko za a yi ganin ki walla ko ba buruwan sha'auta kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka yawa kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka to da farko alinnu ya biya kida data ga sarki nan ya biya nace to ina da zan bana mu bungo da ya biya kida zan bayan habiyan mu bungo da ya biya kida yanki darke dawo su bana ta ado kadija yau ga mugake sannan asama'u ado ali in ya baki asama'u ado ali na ce ga ki darke data asama'u ado ali tana kan biyar mu datin ku samu ki dan abdul majid saraki mazaje ku samu ki dan abdul majid saraki mazaje data abdul majid yalla bai kai ka kire mazaje data sannan da amsat lawal kabir zan ya baki Hamsat kabir lawal sawun giwa ba irin ki kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka dan ya bi kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka aya kai kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka ina ce Muhammadu Yushe ya biya aya kai ya biya na me dukuri sallau me nera na ce maku ya biya ashada ashada data ya more dalar sa ya biya ina kinki autar ala ina kan kidarki ya biya kidarta autar ala ya biya sana Allah je Ibrahim jalo babbar gida ya biya kidarta ga mai gidan mu ya biya Allah je Ibrahim jalo gani maza jan fama Allah je Ibrahim jalo kana halin alfarma muje lafiya da kilkeci maza dole sai sun towa idan ga ka towa saura dole kai ne rugum sai zawa idan dole in ma bai ci ko a da tarbiyan banya ya biya kidar data mun ga da jalo ya biya ga ilmu asarki ya kin da no in fada muku ya biya ayi ayi ayi asarki ya kin da no ya biya ga ilmu asanabir nu a barko nu wuce iji ya biya kuma mai kuzara in gaishe ki domin kinai mana ta biya aya kai kallata maman kuzara ta biya kuma mai sadiq in gaishe ki ike ma kinai mana ta biya kallata maman sadiq ta biya kusanna hanan na za hanan ita ma ta nai mana ta biya ka gaida ke kallata hanan dole in yaba ta biya kusanna hajja fatima yar kano dole in yaba ta biya hajja fatima kallata hajja fatima ku samu kidan honorable Shafi'u mazajan fama Shafi'u Abubakar Zauro ina ma kidan ban girma ina Abubakar malami ministan shari'a ta kasa to mu zai lafiya Shafi'u mutanen kibuna da farin hali honorable Shafi'u Abubakar Zauro masu gida kai ya biya mun gode ya biya kidar da sai an biya ni mai waka dole na kidar da gode ya biya kidar da honorable Shafi'u honorable Shafi'u mungo da ya biya ki darda ya biya su mai waka ya biya ki darda honorable Shafi'u ya biya sannan Said Muhammad Khalil sannata da dan ya biya dan kana da ki darda gaishe ka sannata ya biya sannan na Shamsuddin mijin yawa bulama ya biya ga bulama ki darda ga bulama ya biya sannan akwai Ibrahim Ibn Sanga da zana abu ya biya sannan da Maryam Merish sai yar kanan nan Maryam sai yar kanan nan Maryam Merish sai maki Maryam biya ki dallata mun ga da Merish biya safin Allah masoyin manzo ya biya da ya biya mun ga da safin dallata mun ga da sabillahi ya mutanen Dubai mun ga biya kidar gata aya aya kai ya biya kuma da kidai an gata auta waziri da wake ni nan zo kun ji ganga to da mu ne muke ta wake to da kun ji wake tai dadi ku san da auta da yazo da kun ji ganga tai sama tai kasa ba ai kidar nan banza ba ce ina kuke kusa ko datar nan a shekara ɗaya tai dadi shekara ka sako wan farma ka sha kida maza kai dadi idan nayi ta yanzu ba za ta kuma ba sai shekara ta zo wata dilma wata shekarar kidan ba ga kowa ba da kun ji ganga to da mu ne muke ta wake to da kun ji wake tai dadi ku san da auta da yazo da kun ji ganga tai sama tai kasa ba ai kidan nan banza ba usman na sarkin waka lalle yana biya kullum kullum yana biyan mu kidan data a dole masa dan yafi sannan Muayyad Nasir Mumbai ina kida da ban girma Muayyad Nasir Mumbai ka ji kidar ka mazan fama ku ban kida na princess luba mutun ne in girma princess ku ce lumina kida nake charbai maza kwai ina khalifa Alhaji Shehu ina kida da ban girma khalifa Alhaji Shehu kai ma kidar tana ma char maza kwai ina kake DJ Sadiq nake tiga zakin fama DJ a samun sauti DJ Sadiq ina ma ban girma auta waziri nake wake a radina wuce mai gulma ina kace ala amin wa'az ina ta magangar girma ina birnin into da Allah amin na gaida mazan fama ina Khadija da madallabi ina kidan girma na na clash ka ji kidar manya cikin girma ina ala amin ga na na clash ka ji er girma ku samu kidan zahafat me duguri ya ta alfarma zahafat ina gangarki auta ina kidar girma kida ce ta data kida ce ta waka da kun ji ganga to da mu ne muke ta wake to da kun ji wake tai dadi ku san da auta da yazo da kun ji ganga tai sama tai kasa ba ai kidar nan banza ba ce ku ban kidan tijani na ce muku tijani kai halin girma tijani yau ga gangara auta akan kame halin girma ku sake dan baban gida bibiji baban gida bibiji a sake dan baban gida bibiji baban gida bibiji farzo na nan ce muku bibiji baban gida bibiji Fatima Sani mai goro baban gida bibiji ga Amir na gaishe ka baban gida bibiji baban Amra ina maka san barka baban gida bibiji baban Abdu Rahman ga miji baban gida bibiji ma ayabi a kidar din data tai dadi ku san da auta da yazo da kun ji ganga tai sama tai kasa ba ai kidar nan banza ba san san na gwani mai da fai gwani Saudiya sana gaishe ka kaji da gwanin Qur'ani ga Shahafiz ya rubutun Qur'ani sana sanyo manaja Yusuf zamani kaga ƙaryar mahassada kawai su nuni inda Allah gare ka ya riga ya sani je ka Yusuf manaja inda sauran zamani sai na sanyo murjanatin da ke Saudiya Hajiya murja daga da ke Saudiya sai wasila wasila tambari naimiya ga wasila wasila wacce ke Saudiya zan farawa sani dole ma gaishe ka sani zan farawa kidar ka ne san barka kun ji gangar auta waziri wa karda ta in kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka aya kai kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka kida ce ta data in ka biya ka shasha aninka ga ta Hamsat matar Alhaji Isma'il ya biya kidan data uwar masu girki ya sannan Salamatu Faransa girman ta ya daga ya biya kidan data ce Faransa ya biya Salamatu Faransa nake zance na ce muku ya biya kidan data kidar masu waka ya biya sannan da sala direba nace yau zan yi baka direba direla yau ba nace yau ga kidar ka auta waziri nake gangar kidar ga ni ga ku ina ummi dike ummi ina kan yaba ki nace ummi dike auta nake kidar ki sannan da ummi lab ummi ira mala yaba ki gaishe ki ummi lab gaishe ki ummi gaishe gaishe ki ummi love gaishe ki ummi ashe dai ki darda ta ce da kun ji ganga to dai mu ne muke ta wage to da kun ji wage tai dadi ku san da auta da yazo da kun ji ganga tai sama tai kasa ba ai kidar nan banza ba ce ina kake musti habibi jiga kidar ka tai dadi ina kake musti na hayin banki ga muga ka tai dadi sannan in sanyo adamu bukulu yau in yaba ka adamu bukulu ni jar ga tambaran ka ku samu kidan fatiyala yau zan yaba ta ku ce mata fatiyala auta ke kidar ta tararuwa tsakani wuddin nan yau ga muga ta gaishe ki fati su ike ma yaba ki gaishe ki fati su yau ga kidar ki dan Allah ki dan taka fati yau na yaba ki ina fa'ida fadan su yau ga kidar ki fadan san ga yar girma ce fa'ida ya baki ki tashi ki dan taka ke fa'ida ga kidar ki sannan da zubin waka zubi ya baki ina kike zubin waka zabiyar ga kidar ki ina kike zubin waka tambari ga ni ga ki sannan zana sanyo sisa editan kana wandawo idan ka ga aiki ya kyau sisan kana wandawo ku ce masa dan girma da tambari ne nake dan zaki ina hasana ina hasana ina husaina ina husaina ashe sun saka min data sun sanyo kira mutiyar Nijar in gaidara mutu in gaidara mutu rangaji ina yin kidar ki kida ce da data in ka biya na ce kida ce da data in ka biya ashe ti malam ce yau ta biya ku ce min fati ku ce ti malam ce yau ta biya sannan kuma sannan kuma sannan longo nan girma dije barda dance kuma sannan dije barda kuma sannan longo nan girma kuma auta kuma auta auta yake dar girma da ta